بھی راہ کھول دی گئی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور رسول کا انکار کرتے ہیں, یعنی رسول اور اللہ کے درمیان تفریق کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, تفریق کریں. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, صرف کلمے کو مانتا ہوں, باقی اور کسی چیز کو نہیں مانتا. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے آپ. کوئی آدمی یہ کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا, تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر لینے والی بات ہوئی, سمنا کیا گیا, اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا. اس کے بعد یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے, ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے, ان کی بری حرکات کی وجہ سے, اور خاص خاص حرکتیں ان کے بیان کی جا رہی ہیں بطور خاص. فبظلم من الذین ہادوا, ایک تو یہودی لوگ ظلم کرتے تھے, یہ ان کی ذاتی خرابی تھی, یہ ان کی اپنی ذاتی خرابی تھی. وبصدهم عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی تھے, یہ ان کی متعدی خرابی تھی. ایک تو ان کی ذاتی خرابی کہ خود تمام اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں, اور دوسرے کوئی آدمی اگر اچھے راستے پر چل رہا ہے تو اس کو اچھے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کی متعدی برائی ہے. وہ بھی صدی من سبیل اللہ کثیرا. اس کے بعد ان کی ایک اور حرکت بیان کی گئی, واخذہم الربا وقد نہوا عنہ, سود سے انہیں سختی سے منع کر دیا گیا تھا لیکن یہ اس مرض میں سب سے زیادہ مبتلا تھے. اور آج پوری دنیا کے اندر یہودیوں جیسا سود خور کوئی ہے ہی نہیں, یہ پہلے بھی سود خوری کے اندر ملوث تھے اور آج تو پوری طرح سے پوری دنیا کے اندر جو سود خوری کا جال پھیلا ہوا ہے یہ انہی سب کی مہربانی ہے یہودیوں کی. اللہ نے فرمایا واخذہم الربا وقد نہوا عنہ, سود کھانے سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا, تو سود تو کھاتے ہی تھے, اور آگے بتا دیا گیا واکلہم اموال الناس بالباطل, یہ اور بھی لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. ایک تو سود کھاتے ہی تھے, دوسرے یہ لوگ طرح طرح سے ناجائز آمدنیوں کو بھی اپنے تک کھینچ لایا کرتے تھے. آیت کے اس ٹکڑے میں ان کی ان حرکات کو بیان کیا گیا, وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ, اور اس سے پہلے ایک اور بات کہی گئی وَبِكُفْرِهِمْ, اور ان کے انکار کی وجہ سے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت مریم کے اوپر بہتان عظیم لگایا. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ان کا باپ ہے اور یہ ولد الزنا ہے. اس طرح انہوں نے حضرت مریم کے اوپر الا مریم بہتان عظیما, حضرت مریم کے اوپر بہتان عظیم لگایا. اور آگے ان کی ایک اور حرکت کا ذکر ہو رہا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ, اور ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. یہ کتنی بڑی دیدہ دی لے رہی ہے, ایک تو ایک عام آدمی کا قتل ویسے ہی بہت بھیانک جرم ہے, چے جائے کہ ایک نبی کا قتل, ایک نبی کا قتل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی کا قتل کر دیا جائے. اور یہ کتنے دھڑلے کے ساتھ, کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دے رہے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے. یعنی آخرت فراموشی, اور ان کی جرات کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ گناہوں کے اوپر یہ کتنے جری ہو گئے تھے اور کتنے آخرت فراموش ہو گئے تھے کہ علانیہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, اور ان لوگوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ ان کو صلیب دے دیں گے, سولی دے دیں گے, اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. یہودیوں کا تذکرہ ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اچھے یہودیوں کا بھی ذکر کیا ہے, بطور خاص حضرت عبداللہ ابن سلام کا. لیکن الراسخون فی العلم منہم, لیکن الراسخون, راسخون فی العلم کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس طرح کی ہے کہ راسخین فی العلم سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ایمان نہیں لائے, اے محمد میں آپ سے تین سوال کرنے والا ہوں اور ان تین سوالوں کے جوابات ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ ان تین سوالوں کے جوابات دے لے جائیں تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی, وہ بتائیے. قیامت کبریٰ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی, یہ بہت ہی ٹف اور بڑا ٹیڑھا سوال تھا, لیکن چونکہ آپ نبی تھے آپ نے فوراً بتایا کہ قیامت کبریٰ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ مشرق سے اٹھے گی اور لوگوں کو ایک جگہ لے جا کر کے جمع کر دے گی. یہ آگ مشرق سے اٹھے گی. عبداللہ ابن سلام نے اپنی گردن ہلا دی اس بات میں کہ آپ نے جو جواب دیا بالکل صحیح ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مچھلی کی کلیجی ہوگی. اس پر بھی عبداللہ ابن سلام نے گردن ہلا دی کہ یہ جواب بھی بالکل صحیح ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ بچہ باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے اور اپنی ماں کے مشابہ کب ہوتا ہے. کہا کہ یہ پانیوں کا معاملہ ہے, باپ کا پانی اگر غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے, ماں کا پانی غالب آ جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ, اور انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا. پتہ یہ چلا کہ سارے یہودی اتنے خراب نہیں تھے بلکہ بعض ان میں سے اچھے لوگ بھی تھے, ان میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خبردار کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس کا جو مقام ہے اس مقام سے اس کو بڑھا دیا جائے. مثال کے طور پر ہائی اسکول فیل کو ایم اے قرار دے دیا جائے, یہ غلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہا کہ کنکریاں چن کر کے لاؤ. وہ سات کنکریاں چن کر کے لائے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں. آپ نے اسے ہاتھوں میں لیا اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ فرمایا اور جو لوگ آپ کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اس طریقے کی کنکریوں سے رمی کرو, شیطان کو اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو. اور آپ نے آگے یہ فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک الذین من قبلکم الغلو فی الدین, کہ دیکھو دین میں غلو سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اسی دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. اور آج امت مسلمہ اسی راستے کے اوپر چل رہی ہے, غلو کے راستے پر. بدعات اور شرکیات کی ساری چکیاں اسی غلو کے محور پر گھوم رہی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا, وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی نبی ہے اور نبی خود اللہ تعالی ہے. یعنی جو محمد ہے وہی نبی اللہ ہے اور جو اللہ ہے وہی محمد ہے. دیکھیں یہاں نبی کو اللہ بنا دیا گیا, یہ غلو کی ایک مثال ہے. اور کچھ لوگوں نے امام کو نبی بنا دیا, کچھ لوگوں نے اپنے پیروں کو خدا کا درجہ دے دیا, کچھ لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا, جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. غیر مسلموں کی بڑی تعداد یہ انسانوں کو بھی اللہ کا اوتار مانتی, کچھ لوگ انسانوں کو غوث اعظم کہتے اور پریشانی کے وقت اللہ کو پکارنے کے بجائے ان کو یا کہہ کر کے پکارتے. در حقیقت یہ ساری کی ساری چیزیں غلو کے دائرے میں آتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم لوگ بنی اسرائیل کے اپنے پہلوں کے نقش قدم پر اس طرح چلو گے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے. زیرام بے زیران، شبرم بے شبرن، بالشت ببالشت اور زیرا بزیرا. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں، گوہ کی بل بڑی تنگ ہوتی ہے گھوڑ پڑ کی، اگر اس کے اندر بھی وہ گھس جائیں گے تو تم لوگ ان کے پیچھے گھس جاؤ گے. آج اسلام کی کوئی بھی بات، اسلام کا کوئی اصول ہم کو نہیں بھاتا، مگر مغرب سے اگر وہی درآمد ہو جائے تو مغرب سے درآمد ہر شے کو ہم اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اسلام کے اصول ہمیں نہیں بھاتے، مغرب سے درآمد ہم تمام اصولوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے. تو منع کیا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس طرح ہے، لا تترونی کما اترت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. لیکن اس کے باوجود یہ امت ماننے پر تیار نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا کر کے چھوڑا، خدا بنا ڈالا. تو غلو جو ہے یہ کسی کو اس کے اصل مقام سے بڑھا دینا، اور اسلام یہ پیغام دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھا جائے. نبی کا ایک مقام ہے، نبی کو نبی کے مقام پر رکھو، ولی کا ایک مقام ہے، ولی کو ولی کے مقام پر رکھو، ایک امام کا مقام جو ہے امام کو اس کے مقام پر رکھو. بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ حدیث آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کو قبول نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پیر فقیر اور ہمارے امام کی بات اس کے خلاف ہے لہذا ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے. آپ نے دیکھا اور خاموش ہو گئے. جب دیکھا کہ نبی خاموش ہو گئے تو یہ پڑھنے لگے، فجال یقرؤ. جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کا سرخ ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہ مارے غصے کا سرخ ہو جا رہا ہے، یہ تو سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں تورات. حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، ارے سکیلت کا سواکل ماترا بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے رونے والی ہے تیرے اوپر روئے، نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر جو تورات کا نسخہ لے کر پڑھ رہے تھے انہوں نے نبی کے چہرے کی طرف نگاہ کی تو کانپ گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسول رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. گھبرا گئے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ فوالذی نفس محمد بیدہ لو بدالکم موسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں فاتبعتمو، تم ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی اتباع کرو، وترکتمونی اور مجھے چھوڑ دو، تو لزللتم عن سوائی السبیل، تو تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. یعنی میری موجودگی میں ایک پیغمبر جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے موسیٰ، اس کی بھی اتباع اگر کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے. بتائیے، یعنی ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہمارے نبی کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لوگوں نے کھڑا کر رکھا ہے. دیکھیں نبی نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگو تو اس نبی کی اتباع گم رہی ہوگی. اب بتائیے، نبی کی حدیثیں چھوڑ کر کے، نبی کی بات کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو لینا، یہ بہت بڑی گمراہی نہیں ہے؟ اگر قرآن کی موجودگی میں تورات کا پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار لگ سکتا ہے اور ناگوار لگا، تو احادیث کی موجودگی میں کسی اور کی بات کو لینا یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے. اسی وجہ سے غلو سے منع کیا گیا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی بھی نیک کام ہو اس کے اوپر تعاون کرو، گناہ کے کام پر تعاون مت کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی بھی اچھا کام ہو سارے لوگ مل کر کے اس اچھے کام میں حصہ لو، لیکن اگر کوئی برا کام ہو تو برے کام کے اندر چندہ نہیں دینا ہے، برے کام کے اندر کوئی بھی قسم کا تعاون نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی ہے، نہ برا کام کرو نہ برے کام کے اوپر تعاون کرو، اچھے کام کرو اور اچھے کام کے اوپر معاونت کرو، اچھے کام کے اوپر مدد کرو، ان کے ہیلپ کرو. اس کے بعد محرمات کی فہرست ہے، گیارہ حرام چیزیں بتائی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی جانور کسی استھان کے اوپر ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ مثلا کسی جانور کو جو حلال ہے لے جا کر کے کسی درگاہ کے اوپر، کسی استھان کے اوپر کاٹ دیا گیا، یا کوئی کھانا اس استھان کے اوپر پکایا گیا، تو جو بھی کھانا اس استھان کے اوپر پکایا جائے گا اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہاں کوئی بھی ذبیحہ جو کیا جائے وہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، استھانوں کے اوپر جو جانور بھی ذبح کیا جائے وہ حرام ہوگا۔ اور آگے فرمایا گیا وان تستقسموا بالازلام، لاٹری کے ذریعے، فال کے ذریعے، شگون کے ذریعے، فالگیری کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا۔ دنیا میں تین قسمیں ہیں فالگیری کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کی، ایک تو دیوی دیوتاؤں کے ذریعے، جیسے زمانے جاہلیت میں تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بہت سارے بت تھے، 360 تھے، لیکن سب سے بڑا بت کون تھا؟ ہوبل۔ ہوبل اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کا ہاتھ سونے کا بنوا کر کے لگا دیا تھا، اس کے سامنے تین تیر رکھے رہتے تھے، ایک تیر کے اوپر لکھا رہتا تھا افعل، دوسری تیر کے اوپر لکھا رہتا تھا لا تفعل، اور ایک تیر خالی ہوتا تھا۔ افعل کا مطلب کر، لا تفعل کا مطلب نہ کر، اور ایک تیر خالی رہتا تھا۔ اب آدمی آنکھیں بند کر کے اس ڈبے سے اس تیر کو نکالتا تھا، اگر افعل لکھا رہتا تھا کر تو وہ کام کرنے کے لیے نکل جاتا، اور اگر لکھا رہتا تھا لا تفعل نہ کر تو اس کام کو کرنے سے وہ باز آتا تھا، اور اگر نکل آتا تھا جس پر زیرو ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر اس کو ڈالتا تھا، پھر نکالتا تھا، یہاں تک کہ افعل یا لا تفعل نکل آئے۔ تو ایک تھا دیوی دیوتاؤں کے سامنے فال گیری کرنا اور قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ قسم بھی رائج ہے پہلے کی طرح آج بھی، اور دوسرے ستاروں کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے، کچھ لوگ ایک کتاب کے ذریعے لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے، تو کتابوں کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے، کسی شگون کے ذریعے، بجائے اس کے کہ آدمی زندگی کے معاملات کے اندر عقل اور تدبر سے کام لے، کسی اتفاقی چیز کے اوپر آدمی ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور ستارے تمہارے اس طریقے کی بات کہہ رہے ہیں تو فال تمہارے تعلق سے یہ نکل رہی ہے، تو نجوم، ستارے، یہ تمام شگون، نچھتر، ان تمام چیزوں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کے طریقے قسمت کے حال معلوم کرنے کے ہیں، یہ بھی سب حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، شگون کے ذریعے، فالگیری کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یا کسی چیز کو تقسیم کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کسی شکار کو اگر آپ دیکھیں کہ کسی جانور نے پکڑ لیا تھا لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لو تو اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر کسی جانور نے اس کو پکڑا تھا مر گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شکار کو کسی جانور نے پکڑا تھا اور پاس میں پانی بھی تھا، وہ پانی میں پڑا ہوا پائے گا تب بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ شبہ ہے، ہو سکتا ہے یہ پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں محرمات کی 11 قسمیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد شکاری کتے کا ذکر فرمایا گیا، شکاری جانور کا، کہ سدھائے ہوئے جانور کے ذریعے آدمی شکار کر سکتا ہے لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ معلم ہو، ٹرینڈ کیا ہو، عام کتا نہ ہو، ٹرینڈ ہو، معلم ہو، عالم ہو، ٹرینڈ کیا گیا، اسے علم دیا گیا ہو، معلم ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شکار کے پیچھے خود نہ جائے، شکار کے پیچھے خود نہ جائے بلکہ جب تک اس کا مالک اسے شکار کے اوپر دوڑنے کے لیے نہ کہے تب تک از خود وہ شکار کے پیچھے نہ جائے۔ تو سدھایا ہوا ہو از خود شکار کے پیچھے نہ جائے جب تک کہ اس کا مالک اس کے پیچھے اسے نہ بھیجے، اور تیسرے یہ کہ شکار پکڑنے کے بعد اس سے کچھ نہ کھائے، اور چوتھے یہ کہ شکار کے اوپر جب کتے کو چھوڑے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے۔ اگر وہ کتا اس شکار کو پکڑ کر کے مار بھی ڈالتا ہے، اور شکار پکڑنے کی وجہ سے کتا شکار کو پکڑے اور شکار مر جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اگر کتے کو معلم بنا دیا جائے تو علم کا مرتبہ یہ ہے کہ ٹرینڈ کتا، علم دیا ہوا کتا اگر کسی جانور کو پکڑ لے، کسی شکار کو پکڑ لے شکار کے وقت، اور اس کے پکڑنے کی وجہ سے شکار مر جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے۔ علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر بندوق کے ذریعے بھی آپ کسی پرندے کو یا کسی جانور کو مار رہے ہیں تو اگر آپ بسم اللہ کہہ کر کے اس جانور کو بندوق سے مار رہے ہیں اور وہ جانور آپ کے وہاں پہنچتے پہنچتے مر گیا تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا کھانا حلال ہے۔ علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ نے بندوق سے مارے ہوئے جانور جو مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو اس کا کھانا حلال کہتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جانوروں میں اور پرندوں میں کون کون سی قسمیں حلال ہیں اور کون کون سی قسمیں حرام ہیں۔ اس کے لیے ایک اصول بتایا گیا کہ زیناب، یہ جتنے بھی درندے ہیں زیناب جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، اور زو مخلب جتنے بھی پرندے ہیں سب کے سب حرام ہیں۔ زو مخلب کا مطلب ہوتا ہے وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پنجوں سے شکار پکڑتے ہیں، پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے ہیں، تو پنجوں سے شکار کرنے والے جتنے بھی پرندے ہیں ان کو زو مخلب کہا جاتا ہے، اور ایسے تمام پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور زیناب کا مطلب ہوتا ہے ایسے جانور جن کے دانت کچلیوں والے ہوں، پوائنٹڈ ہوں، پوائنٹڈ ہوں۔ قرآن ایک اصولی بات کہتا ہے، مثلا کوئی یہ پوچھے کہ نیولا کھانا کیسا ہے، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بلی کھانا کیسا ہے، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کتے کا کھانا حلال یا حرام ہے، کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ شیر کا کھانا حلال یا حرام، کوئی یہ شکار جو ہے سوال کر سکتا ہے کہ لومڑی کا کھانا حلال یا حرام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بتا دیا کہ جس جانور کے دانت سارے کے سارے کچلیوں والے ہوں، پوائنٹڈ ہوں، وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اب آپ دیکھیں بلی کے دو دانت تو پوائنٹڈ ہوتے ہوں، شیر پھاڑ کر کھانے والی وہ مخلوق ہے اور دانتوں سے چیر پھاڑ کرتی ہے، اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جن جانوروں کے دانت پوائنٹڈ ہیں ان جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کو زوناب بولتے ہیں۔ اور زی مخلب وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں۔ تو پرندوں کے جو اقسام ہیں حرمت کے وہ بیان کر دیے گئے، اور وہ درندے جن کا کھانا حرام ہے ان کے بارے میں بھی ایک اصولی بات کہہ دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی کہ لئن اقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا در حقیقت اللہ کو قرض حسنا دینا ہے، اور قرض حسنا اللہ کی راہ میں دینے والوں کے بارے میں اس بارے میں فرمایا گیا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا قرض حسنہ دینے کی وجہ سے۔ ایک عجیب بات اس آیت کریمہ میں اور بھی ہے، وہ یہ کہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا کہنے سے پہلے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ کہنے کے بعد یہ بات کہی گئی۔ اس کا مطلب زکاۃ کے علاوہ بھی آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا ہے۔ زکاۃ تو آپ کے اوپر واجب ہی ہے، لیکن صدقات اور خیرات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ برابر آپ کو کرتے رہنا ہے۔ وہ لئن اقرضتم، لئن اقرض قرضن حسنہ کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ طلب کرو اللہ تک پہنچنے کا۔ وسیلہ اصل میں اس سبب کو کہتے ہیں جس سبب کے ذریعے آدمی مقصود تک پہنچ جائے۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی تفسیر خود فرما دی ہے۔ وسیلہ کن کن چیزوں کا لیا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لو، اور دوسرا طریقہ وسیلے کا کہ کسی نیک زندہ بزرگ آدمی سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی قحط پڑتا، بخاری کی حدیث جو کتاب الاستسقاء کے اندر ہے حضرت انس بن مالک سے کہ جب بھی قحط پڑتا، بارش رک جاتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے پاس آتے اور کہتے کہ دیکھیے بارش رک گئی ہے، چلیے دعا کیجئے، تو سب جاتے اور اس طرح دعا کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون، اے اللہ جب تک تیرا نبی زندہ تھا تب تک ہم اس کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے اور تو بارش دیتا تھا، اب تیرے نبی ہمارے درمیان نہیں ہیں، اب تیرے نبی کے چچا جو اس وقت سب سے بزرگ اور اچھے اور نیک آدمی مانے جاتے ہیں مدینہ میں، ہم ان کی دعا کے وسیلے سے بارش مانگتے ہیں، اے اللہ بارش دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اور دوسرے کسی زندہ نیک آدمی سے اس کی دعا کا وسیلہ، اور تیسرے آدمی اپنے کسی اچھے عمل کا وسیلہ لے، جیسے حدیث غار کے اندر بیان کیا گیا بخاری شریف کے اندر کہ تین آدمی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جا چھپے کہ بارش بند ہوگی تو باہر نکلیں گے، ایک چٹان اوپر سے سر کی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اب انہوں نے دیکھا ہے تو ہم لوگ زندہ دفن ہو گئے، نکلیں تو کیسے نکلیں؟ اب ہر ایک نے یہ مشورہ کیا کہ اپنی زندگی کی کتاب کھولو اور دیکھو کہ کوئی عمل ایسا کیا گیا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں ریاکاری کا کوئی دخل نہ ہو۔ اب ہر ایک آدمی اپنے ایک ایک عمل کو یاد کرتا ہے اور اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ایک آدمی ایک عمل ذکر کرتا ہے، ایک آدمی ایک عمل ذکر کرتا ہے، ایک آدمی ایک عمل ذکر کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے چٹان کھسکتی جاتی ہے یہاں تک کہ نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے اور تینوں باہر آ جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لے، اور کسی زندہ نیک آدمی کا وسیلہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ کن کن چیزوں کا وسیلہ لینا درست ہے، اس کے علاوہ اور جو وسیلے ہمارے درمیان رائج ہیں ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، جو وسیلے ہمارے درمیان اس وقت رائج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کے جتنے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے علاوہ جتنے وسیلے دعا کے ہیں سارے کے سارے وسیلے باطل ہیں، درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور پیغام دیا اپنے رسول کے ذریعے ہم سب کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول آپ اسی چیز کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ اس آیت کریمہ میں صاف بتا دیا گیا کہ تبلیغ اسی چیز کی کرنی چاہیے جو رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے کون کون سی چیز نازل ہوئی ہے؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ لہذا تبلیغ صرف ما انزل الیک من ربک کی ہونی چاہیے، قرآن کی اور اسی طرح احادیث شریفہ کی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی تبلیغ درست نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کے واسطے سے ہم تک بھی یہی پیغام پہنچا ہے کہ ہم اگر تبلیغ کے نام پر کوئی چیز کریں تو صرف قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول آپ انہی چیزوں کی تبلیغ کیجئے جو چیز آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور آپ کے اوپر نازل دو ہی چیزیں کی گئی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے حدیث۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک فطرت بتائی گئی کہ یہ دنیا کے اندر ہمیشہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ، کہ جب جب اللہ تبارک و تعالی یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے بجھا دیتا ہے۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پوری دنیا آگ کے دہانے پر بارود کے انبار کے اوپر کھڑی ہو جائے اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان فتنوں کو سرد کرتا رہتا ہے۔ کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ اللَّهُ، جب جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، بھڑکانے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہو انسانیت کے اوپر، تو یہودی یہ جنگ کی آگ بھڑکانے میں اتنے ماہر ہیں کہ پوری دنیا کو یہ آگ کے دہانے کے اوپر رکھ دیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان کی چلنے نہیں پاتی ہے، اور جب جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ حضرت داؤد نے بطور خاص بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی ہے کہ یہ یہودی اللہ کی رحمت سے دور ہوں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ ان کے اندر تین بری باتیں موجود تھیں۔ ایک تو یہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ عصیان میں مبتلا تھے۔ عصیان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو جو چیزیں فرض کی تھیں، یہ فرائض کو ترک کر دیتے تھے، فرائض کو ترک کر دیتے تھے۔ اللہ نے جن جن چیزوں کو ان کے اوپر فرض کیا تھا کرنے کے لیے، یہ ان چیزوں کو کرتے نہیں، فرائض سے کوتاہی کرتے تھے۔ اور دوسرے، جن جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا تھا، محرمات کا ارتکاب کرتے تھے، یہ محرمات کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو جو جو چیزیں ان کے اوپر فرض تھیں وہ کرتے نہیں تھے، اور جو جو چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی ان حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے میں یہ آگے تھے۔ اور تیسری چیز، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، یہ برائی کو دیکھتے تھے مگر برائی کو دیکھنے کے بعد خاموش رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جو بخاری شریف کے اندر ہے، ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا ہے کہ کہیں بھی آدمی برائی دیکھے اور خاموش رہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ برائی وہیں تک محدود رہے گی، بلکہ یہ برائی ممتد ہو کر کے اس تک پہنچے گی۔ اس کی ایک مثال ہے کہ کسی محلے کے اندر گندگی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور ہر آدمی اس گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا جاتا ہے، فلاں آدمی صاف کر دے گا، فلاں آدمی صاف کر دے گا، فلاں آدمی صاف کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس گندگی سے اگر کچھ جراثیم بیماری کے نکلے تو جہاں وہ آدمی اس بیماری کے اندر مبتلا ہوگا جو گندگی کا عادی ہو چکا ہے، وہیں وہ آدمی بھی ان جراثیم سے نہیں بچ سکے گا جو حفظان صحت کا خاص خیال رکھتا ہو، سارے کے سارے ان جراثیم کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ لہذا اس گندگی کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اگر اس کو اوائڈ کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ گندگی وہاں سے ہٹوائیں، نہیں تو جو لوگ اس گندگی کو پسند کرتے ہیں وہ تو اس کی لپیٹ میں آئیں گے ہی، اور جو لوگ گندگی پھینک رہے ہیں اس کی لپیٹ میں آئیں گے ہی۔ وہ لوگ جو اس کو دیکھ کر کے اندیکھا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس گندگی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کی ایک تمثیل دی ہے بخاری شریف کتاب الشہادات کے اندر، ایک روایت کے اندر، کہ ایک کشتی ہے، اس کشتی کے اوپر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور اس کشتی کے دو فلورز ہیں۔ قرآن دادی کے ذریعے کچھ لوگ اس کشتی کے نچلے حصے میں آ گئے اور کچھ لوگ اس کشتی کے دوسرے فلور کو اوپر آ گئے۔ اب پانی لینے کے لیے نیچے کے لوگ جب اوپر جاتے تو اوپر والے یہ بولتے کہ تم لوگ نیچے سے پانی لینے کے لیے جب اوپر آتے ہو تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، تم لوگ مت آیا کرو یہاں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کے تختے نیچے سے اکھاڑنے شروع کر دیے کہ پانی اس طریقے سے ہم سمندر سے لے لیں گے۔ اب بتائیے، اوپر والے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اوپر سے پانی لے جانے سے منع کر دیا ہے، یہ لوگ نیچے سے تختے اکھاڑ کر پانی لینے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر اوپر والے چپ چاپ بیٹھے رہے کہ ہم لوگوں کے لیے پریشانی تھی، ایک پریشانی دور ہوئی، اور اب وہ لوگ اپنا پانی نیچے سے لے لیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ نیچے والے ڈوبیں گے تو ہم لوگ بچ جائیں گے. ارے نیچے والے ڈوبیں گے تو تم بھی کہاں بچنے والے ہو, تو تم بھی لوگ انہیں کے ساتھ ڈوب جانے والے ہو. لہذا اگر کسی آدمی کو برا کرتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس کا پرسنل میٹر ہے. اس لیے کہ اسلام میں مسلمان کا کوئی معاملہ ذاتی نہیں ہے, اسلام میں مسلمان کا کوئی بھی معاملہ پرسنل نہیں ہے. اس کے ہر معاملے کو قرآن اور حدیث کے میزان پر پرکھ کر دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر نقد کیا جائے گا کہ اگر تو مسلمان ہے تو یہ کام تجھے نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ اس بیماری میں تو اگر مبتلا ہوگا تو اس بیماری کا اثر مجھ تک بھی پہنچنے والا ہے. اگر ایک محلے کے اندر دو تین شرابی ہو جائیں اور اگر آپ داروگیر نہ کیجئے, رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ شراب پینے کے عادی ہو جائیں گے. زناکاری بدکاری کسی معاشرے کے اندر اگر محدود پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور دیکھ دیکھ کر کے اس کو اوائڈ کیا جاتا رہا, اگنور کیا جاتا رہا, تو ہو سکتا ہے وہ بیماری ممتد ہو کر کے آپ کے گھر تک آ جائے. اس لیے کہ برائی جنگل کے آگ کی طرح ہے, وہ کسی ایک جگہ نہیں رہتی, لگی تو پورے جنگل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. برائی کا معاملہ جنگل کی آگ کی طرح ہے. لہذا جیسے ہی آگ لگے فوراً اس کو بجھانے کی کوشش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. تم میں سے ایک ایمان والا, اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے, اس کے ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں کسی برائی کو دیکھے تو پہلے وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے, اور اگر ہاتھ سے کوشش نہ کر پائے تو زبان سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے, اور اگر زبان سے بھی ختم کرنے کی کوشش بیکار جاتی ہے, نہیں کرنے کی طاقت ہے, تو اسے دل میں برا سمجھے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اب ظاہر ہے کہ آدمی دل میں برا سمجھے اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تمام محفلوں کا, ایسی تمام جگہوں کا وہ بائیکاٹ کرے. برائی کو اگر وہ برائی سمجھ رہا ہے دل سے تو ایسے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دے. اگر وہ برائی کو برائی سمجھنے کے بعد ان کے ساتھ رہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے, دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. یہ تین ہی درجے ہیں. برائی کو دیکھنے کے بعد آدمی پہلے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے, ہاتھ سے مٹا نہ سکے تو زبان سے مٹانے کی کوشش کرے, زبان سے نہ مٹا سکے تو پھر آدمی اسے دل میں برا سمجھے. اور دل سے برا سمجھنے کی خاص علامت یہ ہے کہ آدمی ان تمام لوگوں کا بائیکاٹ کرتا ہے جو اس برائی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. یہودیوں کے اندر یہی بری عادت تھی کہ وہ خود برائی میں مبتلا تھے, اور برائی میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ برائی دیکھتے تھے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ جیسے نبیوں کے ذریعے یہودیوں کے اوپر لعنت کی گئی, اس لیے کہ یہ خود برائی میں مبتلا تھے, فرائض کو ترک کرتے تھے, محرمات کا ارتکاب کرتے تھے, ساتھ ساتھ برائیوں کو دیکھتے تھے تو معاشرے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اگر یہ حالات مسلمانوں کے سماج میں موجود ہیں اور مسلمان ان امراض کے اندر مبتلا ہیں تو سمجھو یہ روش ان کی بالکل یہودیانہ روش ہے, اور ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ وہی باتیں اگر یہودیوں کے اندر پائی جائے تو ان کے اوپر لعنت ہو, اور ہمارے اندر وہی باتیں پائی جائیں تو ہم محفوظ رہے ان تمام باتوں سے اور لعنت سے محفوظ رہے. نہ, بلکہ یہودیوں کو ہٹا کر کے ہمیں اس پلیٹ فارم پر لایا گیا ہے. اگر ہم وہی چیزیں کرنے لگیں, انہی چیزوں کا ارتکاب کرنے لگیں جو کام یہودی کیا کرتے تھے, تو ہم بچنے والے نہیں ہیں ان عذابات سے جن عذابات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو گرفتار کیا تھا, اور جس طریقے سے انہیں ذلیل و رسوا کیا تھا. اگر وہی حرکتیں یہودیوں کے ہم نے دہرانی شروع کر دیں تو اسی طریقے کی ذلت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی مسلط کر دے گا. یہ خاص خاص باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں, اور ایک ایک بات اس پارے کی ایسی ہے جو ہمارے سماج سے, ہمارے معاشرے سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے. ان میں سے ایک چیز اور بھی اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کیا کتابیہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے, یہودیہ عورت سے یا عیسائی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے. پہلے تو مسلمان کسی عیسائی عورت سے, کسی یہودی عورت سے شادی کر لیا کرتے تھے. آج کا جو معاملہ ہے, آج کیا کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ علماء اہل حدیث نے اور اکثر مسلک کے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن حکیم نے کچھ شرطیں عائد کی ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر کتابی عورت سے شادی کرنا جائز ہوگا، ورنہ نہیں. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط خود اللہ نے لگائی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں یہ محصنہ ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی ذہنی آوارگی ہے اور اتنا کھلا ماحول ہے کہ وہاں پاک دامنی کا تو تصور ہی محال ہے. عیسائیوں کے ہاں پاک دامنی کا تصور محال ہے، اور چلو پاک دامن ہے کوئی لڑکی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ نہیں. آج تو پورا کا پورا یورپی معاشرہ مذہب بیزار ہو چکا ہے. پہلے کے جو یہودی تھے اور پہلے کے جو عیسائی تھے، کم سے کم انجیل کے احکام کو اپنے سامنے رکھتے تھے، تورات کے احکام کو یہودی اپنے سامنے رکھتے تھے، آخرت کا تصور ان کے اندر موجود تھا. آج کے عیسائی اور آج کے یہودی مکمل طور پر مذہب بیزار ہیں، لہذا آخرت کا تصور ان کے ہاں مزمل ہو چکا ہے، اوجھل ہو چکا ہے. یہ بھی بات محل نظر رہنی چاہیے. اور تیسری بات جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی وہ یہ، ومن یکفر بالایمان فقط حبط عمله، جو آدمی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کا سارا عمل اکارت ہو جائے گا. یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہو تو پھر کتابی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہیے. آدمی اثر انداز نہ ہو سکے، متاثر ہو جائے، تو پھر شادی نہیں کرنا چاہیے کتابی عورت سے. اس لیے کہ جب کتابی عورت آئے گی اور عورت اثر انداز ہو جائے اور وہ کافرہ ہو اور اپنی تہذیب لے کر کے آ رہی ہو، تو اس تہذیب سے کہیں شوہر متاثر نہ ہو جائے. لہذا آج کل کی کتابی عورت، آج کل کی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرنا، علماء نے محل نظر بتایا ہے کہ آدمی ان سے شادی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ پچھلے جو کتابی لوگ تھے ان کا تصور الگ تھا، اور آج کل کے جو عیسائی ہیں ان کا تصور اور یہودی جو ہے ان کا تصور بالکل الگ ہے مذہب کے تعلق سے. یہ رہا چھٹے پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.